her şeyi ya. Bir kılıcım yeter, ben hazırım da. İster okşa ister sen öldür. Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk. Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk. Yüreğim tutuktu göğsüm kafeste. Yanacağız ikimiz de ateşte. Bir kıvılcım yeter hazırım da. Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk. Allah'ım, Allah'ım, ateşlere yürü. Sevginle yor, sevgisiz bir ayrılıktan daha zor. Dilediğin kadar acıt canımı, yokluğunda varlığında yetmiyor. Yokluğunda varlığında yetmiyor. Allah'ım, Allah'ım, ateş.